como lles prometí antes, voulles a presentar o locutor máis xoven que temos aquí no noso programa Sempre en Galicia. Como te chamas? Xiao, chamame Xiao. Xiao, e cantos aniños tes? 4. 4 aniños, sabedes, o locutor máis novo. Non hai outro tan novo. Querías facer unha dedicación, non? Queríaslle mandar un saúdo a quen? Me dixete que querías mandarlle un saúdo. Non? Ou... Pero me ha tocado desde aquí, oi. Claro, pues claro que te oi. Eu tengo a radio encendida. Creo que sí que a tiña encendida, non che estou seguro, pero eu creo que sí que dixo que a tiña encendida. Entón, que lle vas mandar? que lle dixaste que ibas a dicir? Dime. A ver. Mándolle un saúdo, como dixaste, a ver? O saúdo non o selle. Non sabes? Ahora non te lembras. Mándolle un saúdo para Matuca e para... Idia. E para quen máis? Para Idia. E para quen máis? Dixo... Tamén, non sei. Para todos? Para todos os galegos, non sei se te graba a radio encendida. Bueno, para os galegos, se a teñen encendida, ou porque a teñen encendida. E así non, para todos os demais, non? Vale. O falo por os micros, vai para todos os radios. Se non está apagada, non lle sale o sonido. Para os que só lle vou falar... Para os que estén escoitando, si non? Os que estén escoitando que a radio encendida. Moi ben, moi ben. Pois eso, ala, xa saben vostedes. Poñen a radio para poder escoitar o Xiao, que si non, non o escoitan. Claro. Cando veñas aquí con a min, pois volverás a parar para todos os galegos. Moi ben. Vouche dicir unha cousa, mira. Sabes que están en festas no Grove? O Grove é un pobiño de Galicia, un pobo de Galicia moi importante. E outro sitio onde tamén están en festas é en Lugo. Celebran a festa do San Froilán. San Froilán é unha festa moi moi grande, moi grande. Aí hai moitísimas verbenas. Ata o día 12 están traballando, sí. Facendo festa. Hai moitísima xente. Mira, sí. Este ano sei que virá a Julieta Venegas, o as orquestas de alto standing e variedades, a María Castaña Andaina, sí. Luar Narubre, o Dover, as... Vaya, por Dios. O certo de Conchita na Praza Maior, os Suaves tamén, actuarán os Suaves o día 9. Sei, que me dixete tú que os Suaves, o mellor seremos capaces de conter un contacto con eles, ¿verdad, Quique? Sí, sí. Vale. E despois, bueno, que o día 12 rematan un concerto da banda municipal de Lugo na Praza Maior. Daqui ata o día 12 temos festa de abondo. Vamos a escoitar outro bocadinho de música e despois ponémonos en contacto con Galicia, que tamén temos que falar con alguna outra persoa. Vale? Veña, dille tú. Veña, música. Música. Necessitem nens més grans de 18 anys. Persones que tinguin molta il·lusió per ajudar els altres. Fes-te voluntari o soci de la Creu Roja. Truca al 902-22-22-92 o entra a creuroja.org. Ajuda'ns. Fred i despreocupat, dit assenyalat, imposant l'orgull a cops de pedra de pensar. Seva llibertat, no vull ser passat, per sentir l'estima entre les meves calces. I quan les ombres em dobleguen, vull haver català, frenètic, fúria. Parlo sense vergonya, parlo en llibertat, i per comentar, parlo en català. Parlo sense vergonya, parlo en llibertat, i si m'equivoco, tot m'ha comentat. Parlo sense vergonya i parlo en llibertat, i si m'equivoco, tot m'ha comentat. Dóna cort al català. Sabies que Ràdio Cornellà és l'única emissora del món que t'informa del que passa a Cornellà? Si t'interessen les notícies de la teva ciutat, escolta de dilluns a divendres a la 1 de la tarda l'informatiu Cornellà és notícia. Ràdio Cornellà, serveis informatius. La reina del meu cor viatja sobre d'un pastís. Dóna la volta al món i esquiva fletxes de cupí, menja anissets i flors, i d'un vestit enfervelant que el vent vol aixecar i que la pluja vol mullar. Té un niu de pardalets que entren i surten del teu cap. Català, Marc Parrot, la reina del meu cor. Ben, non seguimos o programa aquí, pero a verdade es que non lle dei a benvida ao noso convidado Enrique, convidado e colaborador. Gracias, Enrique, por estar aquí cantadín, non? Gracias a ti por convidarme. A verdade que... Xa facía tempo que non parolábamos un pouco por aquí, porque... Que distrae a distracción, non? O feito de que, bueno, tiñamos contacto con Galicia, e estábamos a falar de cursos de por ali, non me deu conta. Bueno, ben todo, non? Ben, Galicia... Tiña pensado estar a semana pasada, porque estaba Xacobe, a xente de Coro de Rao e de, bueno, de Navia, que están algúns escoitándonos por aí, pero bueno, xa teremos tempo de facer outro programa. Ademais teño un vals que escribín para os de Rao, e quería, bueno, igual o argallamos aquí co grupo de gaitas de Rosalía ou así alguén. Facemos unha grabación para que unha grabación estrenaremos aquí. Xa estrenamos ali nunha cos airiños de Caldela, de unha charanga este gran... Pero foi noutro povo, non? Si, non, na Ribeira Sacra, pola Ribeira Sacra. Xa fixemos ali algo de... Contame que fixetes a vindima, non? Relembraches cultos negativos, non? Foi un enterro, tal, e de paso, pois, bueno, colaborei un pouco por ali, porque é unha cousa que sempre me chamou moito a atención e me gustou moito, porque, bueno, na zoa de Navia, na Ribeira do Navia, sempre foi de Boviño e de Aguardente tamén, non? Sí, sí. E non sei, é unha cousa, non sei, quizá trivial, se ti queres, ou... pero me encanta de pisar as uvas e facer o viño e ver como fan e todo isto. Como ferve, como sí, se... como ferve, todo isto. É unha das festas que me gusta, Vendima e o Magosto e tal, pues son festas así que sinto moito non estar no Magosto de Navia, que acabo de falar con un amigo con Suso e dicen, coña, a ver si ves e tal, e digo, bueno, a ver... Teremos que facer unha viaxe tú e máis eu xuntos. Temos que facer unha viaxe polos Ancares, porque, bueno, xa tenemos ocasión de falar, de feito xa falou Xacobe, pero bueno, é unha zoa que penso que está por descubrir. Por un lado, non é moi bo que se descubra moito, porque non igual non descarallan, pero... Que teñamos uns servicios mínimos. Pero que teñamos servicios mínimos, sí. Eu estou... Bueno, falabaxe fai un rato da Rede Natura. Sí, sí, sí. Bueno, existe unha controversia, unos van a favor do asunto de que é bo e outro non. Eu penso que, máis que nada, é cosa de politiqueo. Penso que é bo, penso que é bo. Podías establecer un debate mellor entre todas as persoas que por... Eu penso que sí que é interesante, porque a veces a falta de información leva a crearse criterios que non son os axeitados. Non son os axeitados, nin corresponde, non? Non estaría de máis, porque ademais a Rede Natura non só afecta o que a comarca dos Ancares, senón que afecta a varias partes de Galiza, non? De todo, bueno, incluso a Ribeira Sacra concretamente, claro, que tamén falamos, tamén creo que tamén lle toca algo do tema. Bueno, pois teremos que apuntar eso un día, sí, para poder ir aí. Hai que mirar a ver si faltes cae por aí. Se as coas técnicas de aquí as solventamos, que estamos buscando elementos, un ordenador, un iPhone, cousas importantes que vamos a intentar invertir neles para que poidamos ter a comunicación dende Galicia aquí. Bueno, pois ao mellor faremos o posible para que unha fin de semana nos acheguemos a aqueles arreglos, non? Bueno, quería che dar unha noticia importante, que verás. Fuxan os ventos no auditorio de Galicia. Te acordaste daqueles? Sí, coñeces personalmente. Pois mira, Terra dos Soños, o espectáculo de Fuxan os Ventos, levará ao Auditorio de Galicia os próximos 18 e 19 de outubro, e que suporá o regreso aos escenarios do Senlleiro Grupo Galego tras case dúas décadas. Contará coa colaboración de Guadi Galego, de Berrogueto, que acabamos de escutar agora, de Nordestinas, Mercedes Peón, Xavier Díaz, Berrogueto tamén, Nova Galega de Danza, Uxía, Rodrigo Romaní, de Milladoiro, Luis Gairo, Pepe Ferreirós, de Milladoiro, a compañía Nova Galega de Danza, Miguel Lustres e Isabela. Xunto con todos eles, o grupo reinterpretará os temas máis emblemáticos do grupo dende unha visión renovada, xa que, a máis das colaboracións mencionadas, Fuxan os Ventos contará co acompañamento dunha banda dirixida por Xosé Lois Romero, artífice tamén dos arranxos instrumentais para este proxecto. Nesa banda atoparase, ademais do propio Xosé Lois Romero, ao acordeón, o cuarteto de cordas Sabia Nova, Simón García ao contrabaixo, Roy Adrio ás percusións, Guillermo Fernández á guitarra e Benjamín Otero ao oboe. É dicir, que despois de dúas décadas, despois de 20 anos, volven outra vez a xuntarse para facer un traballo, bueno, para amosar un traballo interesante que titulan Terra dos Soños. Sería bonito escoitalos, eh? Pois sí, teño que dicir que non é justamente o tipo de música que me gustaba. Que agora mesmo tampouco. Non, que me gustaba naqueles intre, non? Eu, bueno, incluso coñecía a Fuxan o Vento, mira o Padre Mato, que era claro, que nos digamos que das súas saias, baixo das súas saias saiu todo eso, non? Sí, sí, sí. Un pouco todo ese proxecto e xa unha cousa. Eu non estaba moito de acordo cos plantexamentos musicais que tiña, nin estaba nin estou, pero eso non quer dicir que, bueno, a nivel de Galicia e todo, pues, bueno, tuveron unha sorte naquele momento de grabar con Filis e tal, e todo isto. Sí, que foron, tuveron a súa... As letras, ás veces, tiñan algunha mensaxe, non? Sí, bueno, era un pouco... Eran letras, digamos, case todas de Manuel María, del César Amigo Ferreiro, de... non sei, algunhas tamén de producción propia, penso, tal, tal. Bueno, lembro perfectamente, incluso cando comenzaron, que comenzaron cantando ranchera, ¿no? Nos dixo, sí, como, Círculo das Artes. Como coro, ¿no? Como coro, en realidad. No, como grupo de amigos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, era época dos cumbayas, cantaban as igrexas, tal, cumbayas, eran en principio, sí, sí. Logo foron facendo outras cousas. Non eran, digamos, músicos de tipo profesional, bueno, por decirlo de alguna maneira, ¿no? De, sí, sí, sí. Pues no sé cómo eran, por ejemplo, Milladoiro, aquella, no, antes incluso de Milladoiro, Milladoiro después, cómo eran, por ejemplo, Tamara, ¿no? Por decir algo, ¿no? A ver, de pero eran, de la música, de otro nivel, ¿no? Estos rapaces de Fuxan os Ventos eran xente que, bueno, eran mestres, pues con metí de profesión, sí, sí, sí. E tal, entón eso tiñano como un hobby, ¿verdad? Non é o mismo ter unha cousa como un hobby e tal que ter que vivir da música. Dedicarse, ¿no? de expresa. Sí, sí, o sea, non eran de dedicación, o sea, era unha cousa puntual porque tamén era un momento, digamos, convulso de reivindicación. Sí, era comezo da democracia, ¿no? Sí, bueno, non só, pero non só, era naqueles momentos, non só, foi, fuxemos vento, estaba, o que sei, aquí en Cataluña, por exemplo, teníamos Miro Casabella, sí. Esto, Geino Garol, había moitos, non sei, novas amistades, non sei, había, despois en Galicia estaba Benedito, Viviano, Yo no tren. Había moitos, Suso Bamondes, moita xente así, pero eran, o sea, pues como sucedeu aquí en Cataluña, o sea, non se profesionalizaron, no senso, por exemplo, que fixo Lluís Llach, por exemplo, aquí, o sea, con unha serie de... O sea, non son músicos, fuxemos dentro, non eran músicos profesionais, o sea, músicos de coro de igrexa, digamos. Exactamente, de coro, o que comentaba antes, de corais, máis. O que chamábamos, non digo peyorativamente, cumbayar, non, de sí, sí, sí. Era eso, de nada máis, non era... De participar, de pasalo ben. Bueno, facían, cumpriron unha importante labor, sobre todo na introducción de cancións populares, como a Carolina, cosas así, sí, e tal. E bueno, ya letras de poetas como Celso Emilio e tal. Pero bueno, vamos a ver que son capaces de facer aí ese día. Milladoiro foi outra cousa porque xa foi unha cousa máis elaborada, xa era bien moito músico, moito máis dedicado, de máis dedicación, e máis, o sea, xa tuveron xa as súas xiras mundiais e todo, xa, bueno, aparte que tamén ficharan por CBS, me parece que era, o sea, entón, pues, xa os implicaba. Tiña unha obriga tamén. Claro, xa os implicaba a facer unha serie de grabacións. Eu lembro unha vez, tú tamén, si te acordás, que todos éramos a Milladoiro aquí. No velódromo. Non, claro, eles con toda a vontade, pues, viñeron, no Palau da Música. Ah, tamén. De Cataluña. Tamén, tamén. Entonces, pues, con toda a vontade do mundo, lembro que falara eu con Ferreiros, creo que fora. Sí, sí, con Pepe. Dixo, mira, no, cobrar non cobramos, pero... O que sí, claro, si hicimos que sexa o sonido que creo que costou, o sea, o sonido costa 1 millón de pesetas, xa na aqueles tempos, así, ben normal, é lógico, xa, si hai esa propia compañía, era. Claro. E xa, bueno, e eran uns músicos xa moito máis, digamos, profesionais, pero claro, date conta que un músico, mira, este gaitero que falábamos, Timaseo, este rapaz que ganó tantos premios. Sí, sí, Pablo de Vigo. Bueno, pues na entrevista ven que ensaya pues 8 horas diarias, que ya así, sí, claro, sí, músico, sí. Pense que, o sea, é unha dedicación constante, tiene unha cousa, algo é unha profesión como outra. Claro, claro. Outra cousa que puntualmente, pues como pues podo facer eu ou ti como mestre tal, pues si te haces en cadanzas musicais, pues bueno, pues tocas a gaita como la temos tocado na Galería, sí, de Castro ou tal, pero ensaios de personal, mesmo que claro, que dedicarse a estar enmazando, pues como facía o Carliños Núñez ou toda esta xente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois un punto de vista bastante importante, pero no, eu comentaba hecho por o feito de que, bueno, pois despois de 20 anos volver aí ao escenario, pois sí, a ver que é o que son capaces de facer o día das 8 ou 19, pero se nos chegan informacións. Eu recollina esta información que porque do Auditorio de Galicia envíanos tamén comunicacións, igual que nos enviaron outras de outro tipo de música, como nos dixeron, que xa falamos precisamente con Juan Carlos, que nos falaba de Cristina Pato, que estaba que estaba en Nueva York. Esta rapaza, sí, o que comentábamos, esta rapaza profesionalizou, era tocaba gaita, bueno, ela lanzase tal, pues tamén empezou así un pouco como de broma. Ajá. Eh, bueno, sí, fui a Nueva York, bueno, ya aquí en Barcelona, fui su piano, fui al rey de piano, pensó que estaba hacia Nueva York, bueno, se vino por unos amigos... Tino. No, Mandianes, que tenía así amistad con él y tal. Ajá. Hay tiempo que no hablamos con él. Pues, sí, hay que traer un día, una entrevista también. Hacer una sentada, como se dice, ¿no? Claro, claro. Porque además es una maravilla, escoitado. Entonces, pues, creo que a Cristina Pato sí que está... Yo vine una grabación en Estados Unidos con una soprano canadiense, gustóme mucho. Claro. Xa, bueno, ten a gaita, pues como di o rapaz este o de Vigo, pues como un instrumento, xa non como un instrumento, digamos, autóctono, forma un instrumento que para desarrollar música universal, en un campo universal. Sí, sí, porque... Estás hablando un poco de lo que es folk, sí, todo esto, ¿no? Porque él, ya te digo, acaba de participar con un disco de con un chelista de alto prestigio, sí, ¿no? Sí, sí. Yo-Yo Ma. Es una rapaza, además, que creo que comentamos, está currando a tope, sí, porque sí, es su profesión, es su... Estaba haciendo un máster... Sí, sí. Bueno, hizo varios máster, pero un disco... extraordinario, sí. Primero, a ver, un músico ten aquello de que ten que ter hai unas connotacións de connotacións que son innatas, non, do individuo, esa predisposición, pero logo evidentemente fai falta o traballo, porque claro. Podes ter moi bons dedos para tocar a gaita ou piano, pero hai que exercitalos, a guitarra, pues sí, eso está claro. Bueno, pues después falamos dunha cousa tamén que, non sei, tanto ti como a min interesa, non se gusta, nos feitos da cultura galega. E en isto ven a ser unha novidade importantísima o feito de que a escrita galega do ano 1797 ata 1846 publicouse aí un momentiño. Vamos a poñer un pouco de música e despois facémoslle partícipes aos nosos ouvintes deste traballo. Mm-hmm.